San Boy. Muy buenas tardes, amigas y amigos. A todos vos aquí, no programa Galegos no baixo. ¿Dónde? Pues en Radio San Boi, no 89.4 da FM. Y esto es Galegos no baixo. Pues amigos, vamos a darvos unos teléfonos, que son o 93-654-1400 o 93-654-1500. E tamén temos un blog que é galegosnobaixo.blogspot.com e un correo electrónico que é galegosnobaixo@gmail.com. E damos, como non, a benvida a Damián. E de momento, pois, Xulio non deu chegado, pero está en camiño. Daremos a benvida cando chegue. E así que vos está a falar nestos intres, pois, Armando Fernández. Pues vamos a ir con una pequeña poesía que se titula Amores de gatos. Una gata más un gato, solos no mes de xaneiro, berraban un pulo outro, aquello non tiña xeito. Después de tanto berrar, después de tanto berrido, ao cabo de 2 meses naceron 4 gatiños. A gata estaba triste, o gato estaba anoxado, porque daquel gato pillo non volveu a saber nada máis. Bueno, amigos, pois con esta música damos a benvida e a benchegada pois ao noso compañeiro Xulio Cousil. Boas tardes, Xulio. Hola, moi boas tardes. Xa ves, xa o tiñes preparado, non? Xa ves que te recibimos con aplausos a todos. Sí, sí. Ah, bueno, e alguna... E con esa boa música. Sí, sí, moitas gracias. Bueno, pois es, un poquinho de tempo xustiño, pero bueno, chegamos. O caso é chegar. Sí, sí, sí. Pois pues un día extraordinario, este momento con temperaturas altísimas, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. A xente hoxe como para comer ensaladas, non caldo. Anque o anque fora no mes de agosto comía caldo de boa gana, ¿eh? Para eso tenemos que ir a chegarnos ali a aquel sitio que nos recomenda Xosé. Lámela de vez en cuando. Lámela de vez en cuando, sí. A ver, cando podemos facelo. Exactamente. Ya. Me parece que xa demos por aí a alguén... A noso Xosé Manuel Montes, a ladre das terras de Monfortes. Boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes, que tal? Como vai por aí todo? Xa acabamos de decir que o tempo aquí está caluroso, moi bon, moi bon. Está moi ben. Non sei como estará por aí. Por aquí tamén moi ben. Sí. Vale. Levamos días de sol, calor e bueno, recibindo vale, como se merece a primavera. E como están os refachos por aí? Os refachos, a que te refires? Xa me entendes. Home, xa me entendes. Sí. Bueno, este home quere facer tamén retranca de calquera cousa. De climatoloxía é unha cousa, se falamos de política igual é outra, sí, non? Sí, sí, bueno, eu xa che digo refacho, os refachos esos. Bueno. Pois van indo. Van indo. Como dice outro, vámola virando. Exactamente, moi ben. Bueno, pois tiña cousas para contarvos. Pois pues veña, comeza cando queiras. A ver, a primeira de todas, sabedes que hoxe se cumpre un ano o movemento 15M. Sí, exactamente. Entón, pois tamén en homenaxe ao mesmo, quería comentarvos unha acción do 15M que tivo lugar onte en Ourense. Indignados contra Baltar. Toma, a vaya. Polémica política de contratacións e da axuda da Deputación de Ourense, que ben sabedes que temos comentado en algunha ocasión, centrou entre as críticas dos indignados dali, de Ourense. Fixeron unha performance vestidos con monos brancos, cargados con vasoiras, plumeiros e aspiradores, escenificaron unha operación de limpeza xusto nas portas do Pazo Provincial, na cidade de Deputación. Entón, con esta acción simbólica, querían dar a entender que a insigne institución necesitaba unha limpeza como se merece. Claro. Está ben, está ben. Bueno, eso tamén te lo tengo doble lectura, porque resulta que a contratación máis grande que tuvo a Diputación de Ourense foi precisamente de xente para a limpeza, non? Pues tamén. tamén pude ir por aí a cousa. levaban as súas vestimentas lemas como os cazacorruptos. Cazacorruptos. Lembrando aquela a película tan... Sí, cazafantasmas. Fantasmas, pues aquí facíanse pasar por os cazacorruptos, berraban lemas como todos levamos un cacique dentro, hai que botalo, como se fuera un exorcismo, hai que botar o cacique que todos levamos dentro. E lembroume ao mítico Xaquín Marín, debuxante, humorista gráfico, tan reivindicativo socialmente, tan galego, que seguro que coñecedes. Sí, sí, sí. Pois lembroume unha frase del que se pode marcar incluso, que era: os galegos non temos anxo da garda, os galegos temos cacique. Que tamén fai... Que é algo moi noso. Exactamente. Que todos levamos un dentro, entón hai que intentar botalo fora na medida do posible. Que fai as súas funcións tamén. Home, claro. Aquí non somos, todos temos unha cara A e unha cara B, como as casetes. Somos un pouco Dr. Jekyll e Mr. Hyde, entón. Algo de cacique levamos todos, ¿eh? Como as moedas, claro, unha cara e unha... Da igual a cor política, eso tamén hai que reconhecelo. Sí. Que máis? A ver. Contanos. Se vos pregunto que cidade de Galicia considerades que é a mellor, na que hai mellor calidad de vida, cal diriades? Eu diría Lugo. Por que dirías Lugo, non? Pois, porque, aparte de ser de Lía, eu penso que como é a aldea da montaña é o aldea grande da montaña, penso que hai máis calidad de vida. Xulio, ti cal dirías? Vigo. Vigo. Vale, pois ben. A cidade con mellor calidad de vida de Galicia, é Santiago. Santiago. Ui, de Compostela. Mira, coincide coa capitalía, eh? Anda. Claro. Pois, subxetivamente, como pode ser, xa ves, Armando dixo Lugo, igual Xulio non foi tan subxetivo e pensou en criterios objetivos e dixo Vigo. Sí. Pero bueno, sabemos que sempre cando nos preguntan por algo barremos para a casa. Sí, claro. Eu tamén diría Lugo, por exemplo, como Armando. Pero bueno, lembroume tamén isto a anécdota, unha anécdota desta tamén verídica real, que me contou un amigo, que resulta que chegaba a Mondoñedo e colleu un taxi para chegar ali. Entón pregunto ao taxista, Mondoñedo é bonito? E o taxista con retranca contestoulle, é bonito se quere. Claro. Que ten a variante de é bonito para quen lle guste. Exactamente. Entonces por eso que no descoller a mellor cidade hai moito subjetivismo, pero bueno, indo o que nos ocupa. Pero, seguindo criterios objetivos, o Departamento de Xeografía e Análise Económico da Universidade de Santiago de Compostela fixo un estudio, estudio publicado no boletín da Asociación de Xeógrafos de España, o sea que se lle presume rigor e objetivismo. Claro. Pues resulta que nos cinco primeiros postos temos a primeira Santiago, a segunda Coruña, a terceira Vigo, cuarta Ourense e quinta Pontevedra. Claro. O sea que Armando quedamos a cero. Están entre as cinco primeiras. Vaya por Dios. Entre os parámetros que se analizaron, pois están a situación estratégica, o gasto público por habitante, o porcentaxe de residentes da Unión Europea, o Producto Interior Bruto por cápita, os delitos por cada 1000 habitantes e accesibilidade, o sea que as comunicacións. E bueno, gañou, seguindo todos estes criterios, analizando estes parámetros, pois Santiago foi escollida a mellor, a cidade con a maior calidade de vida de Galicia. O sea que hai que Eu non quixen analizalo tan profundamente, pero xa polo seu nome se podía deducir, non? Santiago de Compóntelas como puedas. E entón, ou Santiago de Pistola. De Compistola. E entonces, bueno, pois por aí xa se vai deducindo que Santiago é unha das mellores. Claro. Claro, é que si a calquera que lle pregunta, Santiago ademais, realmente hai que recoñecelo que aparte da parte monumental e fermosa da cidade ten moitos outros elementos que a fan unha cidade habitable, aparte de ter o patrón Elí e Santiago protegendo. Ten ali as institucións, ten ali o aeroporto máis grande de Galicia, etcétera. Sí, etcétera fora, cosmopolita, sí, digamos que o xerme da actividade cultural, que tamén ten moitos motivos realmente para ser ese tipo de cidade que todos queremos visitar e tamén vivir nela, evidentemente. Exactamente. Que máis cousas? A ver, pois Antón Reixa, Antón Reixa. O señor das Gais. A verdade é que un galego incombustible e polifacético en dosaxe, verdade? Hombre, sí. Mirade se xuntan este ano cousas para falar de Antón Reixa, que como sabemos ten unha trayectoria dilatada de que cantaba e lideraba o seu grupo Resentido cantando aí Galicia Caniba, realistas e críticos na súa etapa máis yeye, ata o actualidade próxima, que chegar á presidencia da SGAE. Que lle diría o Antón Reixa, que andando por aí, pois, criticando o gobernos, pintando paredes e bailando medio ska en escenarios, pasaría a cobrar 70.000 euros ao ano, non? Sí. Na SGAE. Caramba. Pois bueno, Antón Reixa, o sábado pasado, en Espourense, fíxose un concerto. Volvían os Resentidos ao escenario. Baixo o título Toda a tribo baila, pois xuntáronse moitos coñecidos, sobre todo nostálxicos cuarentós, uh-huh, e xente da farándula artística no recinto ourensán. Entre eles tiveron Budiño, Xía, Luis Tosar ou Miguel Costas, uh-huh, que incluso subiron a cantar algún tema con Antón Reixa e o resto do grupo. Uh-huh. A parte desta volta dos resentidos, que supoño que será testimonial, non andarán por aí de xira como nos bellos tempos, uh-huh, tamén estánse preparando un musical sobre os resentidos, un musical, na moda dos musicais, ahora todo fan musical, uh-huh, nesta moda, nese espectáculo que dirixirá Kiko Cadaval, pois farase un pouco memoria histórica da movida galega, a movida de Vigo que foi tan sí, tan coñecida e que trascendeu fronteiras na súa época. Supoño que vos recordade vos ben, claro, sí, incluso. Claro, sí. E criticada en algúns casos. É criticada tamén, evidentemente. Mm. Pero sí, dai, desa movida galega saíron moitísimos grupos que incluso algúns deles trascenderon a nivel nacional, sí, sí, a nivel sí, federales, uh-huh, bueno, outros por aí. Celtas. Pois ben, este 2012 cúmprense 30 anos do nacemento dos resentidos. Uh-huh. Sí, sí. Pois, que máis vos digo? Pois sabedes que aquel mítico CD, uh-huh, aquel mítico disco Galicia Caníbal, Galicia Caníbal, sí, dera lugar a aquela tamén mítica frase de Fai un sol de carallo. Exactamente. Foi no 1986 e convertiuse na frase máis célebre do rock galego, unha frase que incluso se comentaba a nivel nacional, porque uh-huh, o grupo e o tema este Galicia Caníbal uh-huh, fora, eu creo que xunto con aquel de Andrés do Barro, Andrés, dos sí, que máis trascenderon fora das fronteiras galegas. Sí, o sí, sí, sí, sí, sí, señor. Se todo isto fora pouco, tamén se prepara un disco homenaxe de grupos do panorama galego, mm, versionando cancións dos resentidos. O sea, que mira de que 2012 para Antón Reixa e para os resentidos. Mm. Exactamente. Volvendo ao principio, pois, como ben sabedes, o actual presidente da SGAE, que ven con intencións de purificación e de darlle boa imaxe a SGAE, unha mm, institución e unha entidade de xestión colectiva de dereitos de autor que, como ben sabemos, se pasa bastante, fixo bastante dano por aí. 30 anos de música que feliz con resentidos titulado a tribo toda baila, non? Sí. Toda a tribo baila. Toda a tribo baila. Moi ben. Toda a tribo baila. Mm. Pois que máis? Que vos iba a decir? Sabedes que o xoves será o día da Galega. 17 un día emblemático. Galicia, non sei se tedes preparado algo para falar de Valentín Paz Andrade, que é o persoeiro que este ano se lle dedican. Sí, pero sí, tendote a ti, o mellor xa nos adiantas, pues, algo, ¿no? Se queredes, comento vos así. Claro, hoy, claro. Bueno, pues coméntanos. Básicamente, catro notas que tomei eu sobre él. Claro. Facemos tamén esta pequena homenaxe aos sí, días de Tres Galegas. Sí, señor. Maio, este xoves. Sí, sí, exactamente. Pois, como que sabedes, este ano dedícanselle a Valentín Paz Andrade, que naceu en Pontevedra no 1898 e morreu tamén en Pontevedra no 1987. Foi xurista, político galeguista uh-huh, e escritor. Uh-huh. Cursou dereito na Universidade de Santiago uh-huh, e ali, a través dun tío seu que era poeta, sí, tal Juan Bautista Andrade, exactamente, pois coñeceu a Castelao, uh-huh, persoa que sería moi importante e que influiu de que maneira na súa obra. Pois ben, na súa etapa formativa, como estudante de Santiago, e como outros intelectuais que pasaron por a capital de Galicia, uh-huh, pois iniciouse no galeguismo, chegou a ser director do xornal galeguista Galicia, uh-huh, e que foi pechado por Primo de Rivera. Sí, recordar, na dictadura. Sí, sí. Na dictadura. Uh-huh. Foi dirigente do Partido Galeguista, sí, e candidato ás Cortes Constituintes no 1930 por a candidatura galeguista con Castelao e Ramón Cabanillas. Sí, sí, que naquela era un político activo, loitou arreo aí polo galeguismo e por Galicia. Sí, sí. Colaborou unha redacción do anteproxecto do Estatuto de Galicia no 31, uh-huh, aquel famoso anteproxecto de Estatuto. Que nunca chegou. Que nunca chegou, efectivamente, sí, sí, pero bueno, aí estivo con Castelao redactando. Na Guerra Civil axudou a fuxir a moitos intelectuais e defendeu tamén a outros de condenas que lle viñeron en riba. Claro. Foi desterrado a Verín, Castro Caldelas, Trives e incluso a Badaxoz, como tamén estivera por ali Castelao, e detido en numerosas ocasións. Sí. Pero aparte deste historial pois reivindicativo, el oitador, no seu lado máis profesional, Paz Andrade foi un abogado de prestixio en Vigo, impulsor de Pescanova. Exactamente, foi vicepresidente dela, sí, señor. O sea que foi tamén un, podemos decir, un empresario de éxito. Sí, señor. Tamén publicou moito en el Pueblo Gallego, en o No faro de Vigo. Aí publicaba con pseudónimo, supoño non podía ser de outra maneira, non estaban os tempos para andar con nomes claros. A cara. Exactamente. En canto a súa obra, pois produciu ensaios económicos como galeguista e como entendido en leis, pero tamén en economía, con ganas, como moitos galegos, de querer o progreso de Galicia, sí. Pois neses ensaios, abogando, nunca mellor dito de abogar, pola recuperación e o progreso de Galicia, escribiu libros como ensaios como Galicia como tarea, exactamente, La marginación de Galicia, ou Galicia labra a súa imaxe. Exactamente. Formou parte da xeración do 1925, temos tamén obra súa, narrativa e poética. Sí, narrativa, sí. Destaca sobre todo Soldado da Morte. Sí. Na poética, sí. Pranto Matricial, Sementeira do Vento, Cen Chaves de Sombra, Cartafol de Homenaxe a Ramón Otero Pedrallo. Sí, señor. Pois en estas obras poéticas, pois evocas a morte de Castelao, ou como decíamos, un referente ao longo de toda a súa vida. Tamén hai canto a paisaxe, a xente galega e o exilio, en Sementeira do Vento, por exemplo. Tamén un tema moi recurrente dos galegos, cantar a paisaxe e esa morriña que levamos tan dentro. En Cen Chaves de Sombra, por exemplo, o tema é un amor ausente. En Cartafol de Homenaxe a Ramón Otero Pedrallo, evidentemente, como di a propia obra, un homenaxe ao gran Ramón Otero Pedrallo. Colaborador, como dixemos, tamén foi un gran colaborador, un articulista, colaborou con aportacións literarias, con Ensino, Grial e Outeiro, e tamén tivo colaboracións en xornais a nivel nacional da importancia del País e la Vanguardia. O sea que temos aquí un persoeiro destacado, non? Das nosas letras. Moi polifacético, ademais. Exactamente. A verdade é que sí. Sí, sí. Entón, bueno, pois, del 7 de maio, este xoves, dedícase ao Día das Letras Galegas. A Letras Galegas a este persoeiro. Pois moi ben. Bueno, supoño que como sempre andamos xustillos de tempo, teño aquí 4 sentencias. Hoxe 4. Vale, hoxe en pago dunha manita temos 4 só. Exactamente. Temos 4 porque como había bastantes temas dos que falar. Moi ben. Teño que deixarvos algo de tempo a vos. Moi ben. Non quero facer monólogos aquí, Non, pero que hai que destacalas o feito de que temos que facer a mellor unha recolección delas e irás poñendo nun sitio determinado ou, no, bueno, xa veremos, xa. Exactamente. Mirad no blog mesmo. Ah, vale, justamente razón, sí. Eu mando bolas por correo electrónico. Grabadas están aí, eso seguro. Sí. Xa as poñedes. Pues, si as queres enviar por envías por correo electrónico. Correcto. Recollémolas, sí, señor. Sí. Hai que aproveitar novas tecnologías. Moi ben. Muy bueno, bien. A ver, sentencias da semana. Veña. Pasado mañá é o Día das Letras Galegas. Sí, señor. Por mor da crise, a xente estará pensando máis no de letras que no de galegas. Sí. Sí, por los que teñen que pagar ou... Sí, sí. Ou es que teñen que hacer efectivas ou cosas así. Claro, ¿no? Claro. Hai moito moroso. Sí. Sí. Moita letra por aí. Moita letra. Exactamente. Para ler ou para pagar. Outra logo. Sí. De Guindos e Montoro xa non saben que facer. Rajoy está pensando incluso en sustituílos por Lotina e Clemente. Y toma. A ver si por lo menos vais a la prima de riesgo. Escoitei cando viña para a radio unha noticia. Moitos se meteron con Lotina, Sí, señor, sí. vamos, hombre. A ver, que escoitai? Que escoitei que mentre viña para radio unha cousa que dice que vamos a cambiar de moeda, que resulta que non vamos a poder continuar coa mesma moeda, que o euro vai desaparecer, entonces vamos a ter a seguinte moeda en España, vai a ser a Marianita. A ver que valor ten. Por eso. Vamos a ver. Antes bueno, era... pois eso, a ver se que con Lotina e Clemente, polo menos, baixamos a prima de riesgo. A prima, sí, a prima. Que, por certo, falando de prima de riesgo, outro día tamén, falando con un rapaz de Castro Caldelas, dicíame que había hai ali un home xa maior, e resulta que tivo de veciño a Risco. A Vicente, sí, señor. De Castro Caldelas. Sí, señor, sí. E tivo ali de veciño. Entón, cando falan da prima de riesgo, dice, pues, aquí temos aquí a prima de risco, se creéis que vou falar con ela. Temos aquí de veciño, tanto falar dela, teño aquí de veciña. Sí, porque en galego o riesgo é risco. Claro. Exactamente, a prima, a curma de risco non sona tamén. Sí. Pero bueno, a prima de risco está en Castro Caldelas. Sí, non sei por que se mete con España, están de aí. Exactamente. Por unha montañiña de nosa. Bueno, imos que a terceira. Sí, señor. Terceira. O capitalismo cegounos a todos. A ver se a indignación nos revolva a vista. A ver. Para rematar, teño vos que fazer unha confesión, Non me gusta recoñecer nada que falo galego, Vaya. Porque non me gusta presumir, Pásache con a señora Rosa Díez. Pero ao revés. Pero que esa señora non sabe que hai idiomas diferentes. Efectivamente. No. Moi ben. Pois aí queda iso. Deixo vos continuar o programa e eu sigo vos por internet. Moi ben escollidas. Pues pois que maravilla tecnoloxía, Moi ben escollidas esas. Vamos a despedirte cunha peza. A ver que che parece. A ver. Efectivamente. Falando da movida de Reixa. Ahí estamos. Estades en todo, Ahí estamos, veña. Seguimos. Veña. Seguimos te. Moitas gracias. Hai un gol de carallo, Ata vindeira semana. Ata vindeira semana, José Manuel. Manuel. Saúdos. Adeu. Para